monye loko na pesa ete na kabeli ye mongongo na ngai lokola cadeau spécial. Na pali ye. Jésus-Christ, ma pasta. Oh.